تفسیر ہے آیت نمبر 56 سے، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی فاستعذ باللہ انہ ہو السمیع البصیر۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس کبر کو یا بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ یہاں سے سورت کے خاتمے کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والی فتوحات کی خوشخبری بھی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کی دھمکی بھی۔ تو ان الذین یجادلون، بے شک وہ لوگ جو مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، کس چیز میں؟ فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں۔ اور آیات سے مراد توحید اور آخرت کے وہ دلائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کے سامنے پیش فرما رہے تھے، جن آیات کا ذکر اس صورت میں اور اس جیسی دوسری صورتوں میں گزر چکا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی مخالفت کی کوئی خاص وجہ نہیں، ایسا نہیں کہ ان کے پاس حق آیا نہیں، حق آ چکا ہے، حق کو پہچان رہے ہیں، لیکن اپنے اندر پائے جانے والے تکبر کی بنا پر حق کو ماننے کو تیار نہیں۔ اسی تکبر کی بنا پر یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں آپ کی بات ماننا، آپ کی تعلیمات کو تسلیم کر لینا ان کی بڑائی کو ختم کر دینے کے مترادف تھا۔ لہذا کھلم کھلا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ آپ کی تعلیمات پر جھگڑتے بھی تھے، اور ان کے یہ جھگڑے بغیر کسی دلیل کے ہوتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بات پہنچانے کے لیے دلائل سے کام لے رہے تھے، کائنات کی نشانیاں ان کو دکھا رہے تھے، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی دلیل موجود نہ تھی سوائے ان کے تکبر اور حد دھرمی کے۔ تو ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک وہ لوگ جو جھگڑ رہے ہیں اللہ کی آیات یا احکامات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس موجود ہو یا کہیں سے آئی ہو، یعنی بغیر دلیل کے کٹ حجتی کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر، کہ ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، ما ہم ببالغی، اور جس بڑائی کا گھمنڈ ان کے اندر ہے اس بڑائی تک یہ پہنچنے والے نہیں، اس کو پانے والے نہیں، یعنی اپنے آپ کو یہ بڑی چیز سمجھتے ہیں، اپنی بڑائی کو قائم رکھنے کے لیے یہ طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ حق کی مخالفت کر کے یہ اس بڑائی پر قائم نہ رہ سکیں گے، یہ بڑائی اور مکہ کی سیادت جلد ان سے چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ ایسا ہی ہوا، آپ کے مخالفین دنیا اور آخرت میں رسوا ہوئے۔ اب ایسے موقع پر داعی کو کیا کرنا چاہیے، دین کی طرف بلانے والے کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ فاستعذ باللہ، متکبرین کے مقابلے کے لیے اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے شر سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا، انی عذتُ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے بچنے کے لیے جو یوم الحساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے جھگڑوں کے جواب میں جھگڑا نہ کیجیے، بحث کا جواب بحث سے نہ دیجیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجیے، اور پھر انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سارے حالات اور واقعات اس کے سامنے ہیں، وہ حقیقت سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ ان سے پوری طرح نمٹنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اس لیے معاملہ اس کے سپرد کر دیجئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو اپنی عملی زندگی میں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے ایسے حالات اگر پیش آئیں تو اس کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جو سچی بات، دین کی بات، اللہ کی بات جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانتے۔ انکار کی وجہ محض تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا زوم کہ ہم دنیاوی اعتبار سے اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں، اور ہم ایک مولوی صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی قرآن کی آیت کو مان لیں، پھر تو ہماری بڑائی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری سرکاری مسجدیں ہیں، ان میں جو امام ہوتا ہے یا ان میں جو خطیب ہوتا ہے، اس کا گریڈ کیا ہوتا ہے؟ آرمی میں دیکھ لیں، ایئر فورس میں دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بہت سے اداروں میں دیکھ لیں کہ جہاں پر انسٹیٹیوشن بیسڈ مساجد ہوتی ہیں، ان اداروں کے امپلائیز کے لیے یا وہاں پڑھنے والوں، ٹریننگ لینے والوں کے لیے، ان مساجد کے اندر جو امام، مؤذن، خطیب، مدرس مقرر کیے جاتے ہیں، ان کو کیا گریڈ دیا جاتا ہے؟ اور جو لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، خطبہ سننے آتے ہیں، ان کے گریڈز کیا ہوتے ہیں؟ ان کے رینکس کیا ہوتے ہیں؟ اب جب وہ ان رینکس کے ساتھ اور ان گریڈز کے ساتھ اپنے سے لوور گریڈ کے شخص سے دین کی بات سنتے ہیں، تو وہ بات سن کے بھی بعض وقت نہیں سننا چاہتے، سمجھ کے بھی نہیں سمجھنا چاہتے، اور عموماً بہت بڑے بڑے حقائق کو ایسے ہی اڑا دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، بلکہ بعض اوقات اسے دین ماننے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں ہوتے کہ یہ دین بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بولنے والا یا بتانے والا ان کی نگاہ میں، ان کے مقابلے میں کم درجے کا انسان، ان کے خیال میں، کیونکہ ان کے پرکھنے کے معیار فرق ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک اعلیٰ ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے نہیں، معاشی اعتبار سے بعض بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں وہ مقام نہیں رکھتے تھے دنیا کی دولت میں جو ان کا مقام تھا۔ اس لیے انہیں آپ کی بات سننے اور سمجھنے میں اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی تھی۔ فرمایا کہ جس تکبر کی بنیاد پر تم حق کا انکار کر رہے ہو اور حق کے انکار کے لیے جھگڑوں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے بحث مباحثے کرتے، کٹھجتیاں کرتے ہو، یہ بڑائی تمہاری بہت دن قائم نہیں رہے گی، اسی مکہ کی سیادت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی، کیونکہ بڑائی تو ساری اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان العزت للہ جمیعا۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے تم نے جو کسی کو بڑا کرنے کے معیار قائم کر رکھے ہیں، اور ان معیاروں کی وجہ سے پھر تم حق کو قبول نہیں کرتے، یہ تمہارے اپنے ہی لیے نقصان دہ۔ جب کبھی ایسا موقع پیش آئے کہ کوئی آپ کو عمر میں چھوٹا سمجھ کے، یا ڈگری میں چھوٹا سمجھ کے، یا کسی بھی اور اعتبار سے، سٹیٹس میں یا مقام میں یا عورت سمجھ کر ہی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت بھی ایک نچلے درجے سے تعلق رکھتی ہے، یا کسی بھی اعتبار سے آپ کو جب چھوٹا سمجھ کر دبانے کی کوشش کی جائے اور بات نہ سنی جائے آپ کی، تو اس موقع پر غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور ڈگمگانے کی ضرورت نہیں کہ شاید ہم ہی کو غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے، خرخاہی اور بھلائی کے ساتھ، بہت مناسب انداز میں، جیسے رجل المؤمن نے کیا، اچھی طرح بات پہنچا دیجئے، اور اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر کوئی مان لے گا تو ٹھیک ہے، کیونکہ ماننے والے بھی وہی ہوتے ہیں، سب نہ مانے تو کوئی نہ کوئی تو مان ہی لیتا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر کسی ایک کی قسمت میں ماننا لکھا ہو ایک اچھی بات کو اور عمل بدلنا لکھا ہو، تو دوسروں کی وجہ سے اسے اس بھلائی سے کیوں محروم کیا جائے؟ ایسے میں عام طور پر ایک رسوائی کا سا خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری بےزتی ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے حق کی بات پہنچاتے ہوئے کبھی بےزتی کا خوف نہیں کیا، کیونکہ بےزتی کا خوف تو پھر انسان کو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا، یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ جب بےزتی کا خوف ہو، ان العزت للہ جمیع، عزت تو ساری اللہ کے لیے، لوگوں کے پاس تھوڑی ہے۔ اگر اس کی نظر میں ہمارا مقام بلند ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ لوگ ہمیں حقیر بھی سمجھ لیں، یہ چھوٹا بھی کر دیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جذباتیت کے بغیر خیرخواہی کے ساتھ اچھے طریقے سے احسن بات دوسرے کو پہنچا دی جائے، بحث سے پرہیز کیا جائے، اور اگر دوسرے مرحلے پر مخالفت آ جائے جس میں جسمانی تشدد یا بےزتی سے آگے بڑھ کر کسی اور طرح کے نقصان کا اندیشہ ہو، کیونکہ بعض اوقات وہ بھی ممکن ہوتا ہے، ऐसे मौके पर फिर क्या करना है, न किसी खौफ का शिकार होना, न घबराहट का, फस्तईन बिल्लाह, अल्लाह की पनाह ले लेनी, वहां का शेल्टर, क्योंकि ये सब कुछ हमारे माशरे में भी पाया जाता है, फस्तईन बिल्लाह, क्योंकि वाकई बाज मजलिसें, बाज मकामात, बाज जगह ऐसी होती हैं कि जहां आप मुकम्मल तन्हा हो जाते हैं, सब आपका मजाक उड़ाने लगते हैं, ठट्ठा करने लगते हैं, बाज वक्त आपको बुरा भला कहने लगते हैं, उस वक्त इंसान की पोजीशन बहुत खराब होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ा, जब उन्होंने कुरान पाक की एक सूरत अल ऐलान पढ़ना चाहिए तो उनके साथ क्या हुआ था, वो वाकया मालूम है आपको, उनको इतना मारा गया था, इतना मारा गया था कि बस बमुश्किल जान बची थी। इसी तरह आपके बहुत से साथी जो है वो फिजिकल टॉर्चर का शिकार हुए हैं, और हर दौर में ऐसा हुआ है, ऐसे तमाम मौके पर बस फस्तईन बिल्लाह, छोटी घबराहट हो या बड़ी, किसी भी किस्म का खौफ हो, फस्तईन बिल्लाह, अल्लाह की पनाह ले लो, क्योंकि आप अल्लाह के लिए कर रहे हो, किसी को ऑफेंड ना करो, गलत बात ना करो, खैरखाही पर मबनी बात करो, अपनी तरफ से किसी का मजाक ना उड़ाओ, किसी को नुकसान ना दो, लेकिन ये याद रखें कि हक बात कहने के सिले में हमेशा शाबाश नहीं मिला करती, तारीफ नहीं मिलती, क्योंकि नसीहत वैसे ही लोगों पर ग्रां होती, और फिर माशरे के पूरे ट्रेंड्स के मुकाबले में कोई और ट्रेंड इख्तियार करना, उसको इख्तियार करके वैसे ही इंसान रिजेक्शन का शिकार हो जाता है, क्योंकि दीन के रास्ते में आजमाइशें या इम्तिहान तो आते ही हैं। फिर अल्लाह ताला मजीद दलाइल देते हैं, लखल्कु समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्किन नास, अलबत्ता पैदाइश आसमान और जमीन की ज्यादा बड़ी है इंसानों की पैदाइश से, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, वो जानते नहीं कि इन दोनों में से कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है, एक इंसान को बनाना या पूरी कायनात को बनाना। मुख्तलिफ औकात में आपको जो प्रेजेंटेशंस में कायनात के कुछ हकायक दिखाए जाते रहे, मुख्तलिफ गैलेक्सीज की तस्वीरें और स्टार्स और सितारे और सैारे, उनमें से एक एक का जो साइज है, मसलन ये कि सूरज जी को देख लें, जमीन से 14 लाख गुना बड़ा है अगर, तो कितनी बड़ी चीज होगी। अब उसे एक सूरज को बनाना और किसी एक इंसान को बनाना, इन दोनों में से कौन सा काम मुश्किल। तो लोगों, तुम जो अल्लाह की आयात में झगड़ते हो कि दोबारा कैसे पैदा हो सकते हैं, कयामत कैसे आ सकती है, तो दोबारा पैदा करना, खल्कुन नास जो है या इंसानों की तकलीक जो है, वो अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तुम सब तो जमीन के सैयारे पर रहते हो, एक जमीन और उसमें पाई जाने वाली मखलूक को दोबारा बनाना क्या मुश्किल है, जिस रब ने अनगिनत सितारे सैयारे और अनगिनत तखलीक के काम किए हैं। लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, जानते नहीं कि ऐसा होना मुमकिन है, और बगैर दलील के मौत के बाद जिंदगी को छुटलाना नहीं चाहिए। जब मैं आयत पढ़ रही थी और सुन रही थी, तो मैं आसमान को इमेजिन कर रही थी कि ठीक है, हम कहते हैं आसमान गैसेस का मजमुआ है, जिस भी चीज का मजमुआ है, आखिर कोई तो मैटर है ना, मैटर की कोई भी किस्म, वो इतना ढेर सारा मैटर, आप अगर आसमान को देखें दाएं से बाएं, इतना वसी और अरीज आसमान, वो कहाँ से आया था, तो कहाँ से लिया था अल्लाह ताला ने ये सब बनाने के लिए, ये जमीन, जमीन की मट्टी, जमीन के ऊपर पाए जाने वाले पहाड़ और ये सारी चीजें, एक इंसान का साइज क्या है और उसके मुकाबले में जमीन का साइज, और इसमें अनगिनत किस्म की चीजें जो अभी तक हम गिन भी नहीं सके, जानते भी नहीं है, ये सब कुछ कहाँ से लिया। एक घर आपको बनाना होता तो एक मुसीबत पड़ जाती मट्टी चूना इकट्ठे करते करते, पूरी जमीन को बनाना, और ये जमीन तो पूरी कायनात के अंदर कोई हैसियत रखती ही नहीं। तो लोगों जरा गौर तो करो, लखल्कु समावाति वल अर्दि अकबरु मिन खल्किन नास, आसमानों और आसमान जब मुराद दिया जाता है तो उससे मुराद सिर्फ ये स्काई नहीं जो हमें नजर आता है, बल्कि इससे पाई जाने वाली और जो भी तख्लीकात है अल्लाह ताला की, ये सब चीज है, और ये जमीन जिस पे तुम रहते हो इतनी बड़ी, और इसके अंदर पाई जाने वाली बेशुमार चीजें, ये सब कुछ बनाना मुश्किल था, ये तुम्हें दोबारा पैदा करना मुश्किल है, जब एक दफा पैदा कर लिए तो दोबारा क्यों नहीं पैदा कर सकते। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म ही नहीं रखते, کہ اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا عظیم خالق ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. وما يستوي الأعمى والبصير. اب یہ بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر دوسری دلیل ہے کہ دوبارہ اٹھنا کیوں ناممکن ہے, قیامت کا آنا کیوں ناممکن ہے. تم دیکھو تو صحیح دنیا میں اخلاقی طور پر کہ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء. اور وہ لوگ جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے رہے اور بدکار لوگ, یہ بھی برابر نہیں ہوتے, یعنی اچھائی برائی بھی برابر نہیں. قلیلا ما تتذکرون. کتنی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو, کتنا کم تم سبق پکڑتے ہو. مسیء کا لفظ جو ہے یہ سوء سے ہے. سوء کس کو کہتے ہیں؟ برے کو. قبیح ہونا, بدصورت یا ناگوار ہونا, ظاہری بدصورتی اور مانوی خرابی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مسیح کہتے ہیں برے کام کرنے والے کو, بدکار, بد کردار, یعنی جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں, اسی طرح مومن اور کافر, نیکوکار اور بدکار برابر نہیں. تو کوئی دن تو ایسا ہونا چاہیے جب کائنات میں غور و فکر کرنے والے اور آنکھیں بند کر کے جینے والوں کے درمیان فرق کیا جائے, اچھے کام کرنے والوں اور برے کام کرنے والوں کے درمیان فرق کیا جائے, اچھوں کو ان کی اچھائی کی جزا دی جائے, بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جانا چاہیے, کہ دونوں قسم کے لوگ مر جائیں, ختم ہو جائیں اور کسی کو اس کے کیے کا کچھ بھی بدلہ نہ ملے؟ نہیں, ایسا ہونا انصاف کے تقاضوں کے اعتبار سے درست نہیں. عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں مختلف طرح کے کام کرنے والوں کو ایک دن اکٹھا کر کے ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے دی جائے. تو گویا انسان کا اخلاقی احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ قیامت کا دن آنا چاہیے اور ہر ایک کو اس کی اچھائی یا برائی کی جزا یا سزا ملنی چاہیے. ان الساعۃ لآتیۃ, بے شک قیامت البتہ آنے والی. لا ریب فیہا, اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. یعنی پچھلے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں ان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں اور کسی کو شک کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں. تو ان کا نہ ماننا دراصل ان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوگا.